राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 22 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे श्रद्धानंदगंज निजामाबाद राम पराकृत नमत बंधम परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवौ कंसचाणूरमर्दनौ देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषितकरान्दवनीरदावत् पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरुषत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भयो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भयो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात है? मन में है तो क्या सासू और बहू के विचार नहीं मिलते हैं जिससे घर में बड़ी अशांति रहती है। देखो भाई बात बताओ एक शांति से सुनो। सदा घर में साथ रहना है तो बिल्कुल पहले अपना विचार छोड़ दो। विशेषकर छोड़ना चाहिए बहू को। सासू बड़ी है बहू छोटी है। मैं जानता नहीं हूं मेरे को पता नहीं किस घर की बात है कैसी बात है। परंतु बड़ों की आज्ञा मान करके तुम चलो तो तुम्हारा मंगल होगा। इसमें शांति अच्छी बात है मंगल की बात है। बड़ों कह दो मत भेद मिटा दो। अगर मिटा सको तो मिटा दो ये बात है खास। और नहीं मिटाओ तो फिर भाई कितने हैं तो पता नहीं है तो फिर अलग रहो जाओ। नहीं मिटा सकते तो फिर अलग हो जाओ। रोजी नारी रात आपस रियासी नहीं बना था तो बाहर चटपट की जैसे करी जा सीधी बात है। रोजी नारी रात आपस रियासी नहीं समझते हो तो बार बड़ी रोजी नारी रात आपस रियासी नहीं बना था तो बाहर चटपट की जैसे करी जा चटपट कर दे रात आड़ी बाहर कर दो अलग हो जाओ। सासू अलग बहू अलग सीधी बात है। एक नंबर की बात तो साथ में रहकर मतभेद मिटा कर सासू की सेवा करो। एक नंबर की बात तो ये है ये नहीं हो सके तो एक दो नंबर की बात है सीधी बात है। हमारी सहमति है अब करो आपकी मर्जी से कोई आपको बाध्य हम करते नहीं। राज्य हमारे पास नहीं जो कुछ दंड दे दे ये बात है। और एक लड़के लड़ते हैं बेटों में जब आपस में मतभेद होता है तो वे माता पिता से अपनी अनुचित मांग पूरा करने के लिए बाध्य करते हैं। माँ बाप बेचारे वो कर नहीं सकते हैं और लड़ाई मिटती नहीं है। उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को सत्संग करना चाहिए जिससे उनके अकल आ जाए। कुछ बेअकली की बात है बेअकली की बात है ये। अपना घर क्या करता नहीं इतनी पूंजी नहीं फिर मतभेद क्यों रखो? अपने मिटा देने चाहिए अपनी इच्छा रखनी अपनी इच्छा पूरी करनी ये गलती काम है। माँ बाप की इच्छा पूरी करो। अस बेटा हो असली तो माँ बाप की पूंजी सीख रहे हो माँ बाप का जो करो एकदम बढ़िया बात एकदम बढ़िया। ये बात है। टावर बनेगी छोरा बने मारती करने प्रेम परिवार घर में साथ में शांति से प्रेम के लिए ही साधन है। साथ में खटपट होती हो तो प्रेम के लिए अलग होना है, अलग होकर के फिर गठबंधन नहीं रहनी, बिल्कुल नहीं रहनी। अपने प्रेम के लिए ही तो साथ रहना है, प्रेम के लिए ही अलग होना है। क्या साथ रहते प्रेम रहता नहीं तो फिर अलग हो जाओ, बोलो अलग हो प्रेम के लिए खटपट नहीं चाहिए, अलग होने पर खटपट नहीं चाहिए। इस बात की मर जाओ जो तुम करो मर जाओ जो वो करे, एक हो जाओ समान रहती से सीधी से। यह सिद्धांत की बात है। देखो एक मार्मिक बात बता है, गीता में आया है निर्मोह निरहंकार शांति मनी गच्छति, निर्मोह निरहंकार समुद्र के सुख क्रमी और अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम शांतो ब्रह्म वाय कल्पते। तो निर्मम तीन बार आई है, कामयोग कर्मयोग से निर्मम निरहंकार, भक्ति योग से निर्मम निरहंकार और ज्ञान योग से निर्मम निरहंकार, तीनों योगों से बात बताई है। दूसरा अध्याय बार बार अध्याय सर्वाध्याय इनमें ये बात बताई है। अब इस निर्विकार निर्मम निरहंकार होने के लिए आपको एक कथा बताऊं, ध्यान से सुने। सबसे छोटे बड़े सबसे प्रार्थना है मन लगा बात सुने। भाई कहने में हमारे बढ़िया भी आ जाएगी घटिया भी आ जाएगी हमारे हाथ की बात नहीं है। नियत में खराब करूंगा नहीं, कहने में नियत खराब करूंगा नहीं, हमारे ठीक होगा कभी चल गए यह पता नहीं, हमारे हाथ की बात नहीं है। नियत में साफ रखने ये मेरे पक्का विचार है, नियत खराब हो आप लोगों को सुना में नियत खराब करूंगा नहीं, बढ़िया बात है। एक कहानी है, कहानी वो कहानी से बात समझ में आती है सरलता से, सब समझ में आएगा जी, और बड़ी बढ़िया बात है। बहुत से बातें मेरी सुनी हुई है, नई बातें कहां से लाए, नई बात कहां से लाए। एक घर था बड़े धनी आदमी, सात बेटा। एक घड़िया घड़ी बात, तो सबका ब्याह हो चुका था, अंत में छोटे बेटे का ब्याह किया गया। छोटे ब्याह का ब्याह हो गया, उसके बाद में जब द्विरागमन कहते हैं बेऊजा, दो बार आते नहीं, पहले आते हैं बेऊजा आकर के बीवी वही रहती है, द्विरागमन कहते हैं संस्कृत में, अपनी भाषा में बेऊजा कहते हैं। वह बेऊजा आई और वहां रहने लगी, तो उसके पिता अच्छे थे। याद रखना टावर में जो गुण आते हैं माँ बाप के आते हैं, माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो उन बालक में गुण अच्छे आते हैं, क्योंकि माँ का ही दूध पीते, माँ के पेट में रहता है, माँ का दूध पीती है बालक, माँ के पास में खेलती है बड़ी होती है, कन्या पर स्नेह होता है, माँ का भी होता है बाप का भी होता है, प्रेम होता है बड़ा स्नेह एकदम। जनक जी महाराज जब पहुंचे कनक चित्रकूट, तो जनक जी पिताजी है इस बात जानकी जन्म को नमस्कार किया। नमस्कार करने पर पिता ने उभरा दिया और हृदय लिया कि बेटा तू दोनों को पवित्र कर दी है। ऐसे खुश हुए जनक महाराज कि बेटी तूने बहुत अच्छा काम किया, तो जगल में आ गई, क्योंकि जानी के लिए वनवास नहीं था, वनवास राम जी के लिए था, लक्ष्मण के लिए जानी के लिए वनवास नहीं था, ये केकी ने मांगा नहीं था, ये आए हम तो राम जी की सेवा करेंगे। उस भाव को लेकर के एहलकाते बड़े बड़े जनकपुरी के वे लोग तो ठीक नहीं देखा, वो देखा हमारे जनकराज की प्यारी पुत्री, महाराजा बहुत स्नेह फुजी स्नेह बहुत था, बड़े स्नेह से प्रेम से पाली छोटे बड़े से, तो ये आज जंगल में बैठी है, खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खरने के लिए कोड़ी नहीं, काम करने को आदमी नहीं, सब नहीं नहीं नहीं नहीं की लड़ लगी, तो कैसे करे। ऐसे विचार देखने पर भी कभी ठीक तरह से कहो, तो सबने कहा भाई ठीक तरह कहो विराज में अलग सब कहा ठीक है, तो महाराजा जनक राजी हुए। एहलकार राजगी जितने एहलकार बड़े बड़े थे वे तो दुखी हुए कि हमारी राजपुत्री कितनी महाराज वो प्यारी पुत्री है, मामूली पुत्री नहीं है, स्नेह था महाराजा जनक का बहुत स्नेह था। जब जनक जी ने ब्याह करके और पालकी में चढ़ाया तो जनक जी व्याकुल हो गए, रो पड़े कि बेटी तू आज चली जाएगी, बेटी चली जाएगी, रो पड़े, इतना स्नेह था, बहुत प्यार था, तो चली जाएगी और जाना ही पड़ता है, ब्याह कर जब लड़की हो सास से भेजना ही पड़ता है, तो भेजे, बहुत स्नेह था। इस वास्ते जनक जी महाराज खुश हुए वनवास में देख कर गए के धन्य पुत्री पवित्र किया कुल दो, मेरा कुल और दशरथ जी का कुल दोनों कुल को तेने पवित्र कर दिया। लड़का सपूत होता है तो अपने बाप के कुल को पवित्र करता है, लड़की साफ होती है तो अपने पिता माता पिता कुल और अपने सासू ससुर का कुल दोनों कुल को पवित्र करती है। लड़की में इतना गुण है, लड़की दुगुनी होती दुगुनी, पुरुष एक गुण है, एक घर को पवित्र करता है और दो कुल को पवित्र करती है। तो हमारा जानकी जी ने जंगल में चली गई, इस बात को लेकर जनक जी खुशी बहुत हुए, प्रसन्न हुए और सबने हाथ रखा, हृदय लगा बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ऐसे खुश हो गए, राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। तो इस वास्ते लड़की अच्छी होती है तो दो गुण को पवित्र करती है, दो गुण को, और खराब होती दो गुण को कलंक लगाती, कलंक भी दो गुणों को लगाती है, सास रे गुण मां को, और अच्छा काम नहीं करती तो उसमें कहती है उसमें राम मां राम शिव बोली ने माँ को बाल देते, माँ को टावर में क्या होगा, टावर तो माँ के अनुसार ही हुए कि माँ रानना सिखाई हुआ नहीं, रसोई बनाने नहीं आवा इसको, और अच्छे तरह से करने से बड़ी प्रसन्नता होती है, तो दो कुल पवित्र हुए। इस तरह से वह छोटी बहू आई जगह ऐसी थी, बड़े अच्छे माँ बाप की बेटी जो आते घर में सबने बड़ा पवित्र कर दिया, तो छज जेठानियां थी उसी साथ में आई, छज जेठानियों के आपस में रसोई बनाने की बात तो बारी बांधी हुई थी, तीन दिन के बाद बारी आती, एक टाइम रसोई करी दूसरे टाइम गई थी, छठ टाइम होता है, छठ टाइम में सब वो रसोई होती, फिर बारी आती, तो अपनी बारी आने पर वो कोई बातों में दुख है, कोई बाढ़ के खराबी हुए तो के तुम करो तो आपस में खटपट होते हैं कि हमारी भाई भी तुमने ये काम है, तुम्हारी भाई तुम करो, हम क्यों करें, ऐसे खटपट होती है। तो छोटी बहू बोलो की बात पूरी, बाप ने शिक्षा दी कि बेटा घर में जाना तो काम धंधा करना, खूब ईर्ष्या नहीं करना, द्वेष नहीं रखना आपस में, और काम धंधा है ये चीज असली है। साम प्यारा ने काम प्यारा है, साम प्यारा ने काम प्यारा है, तो काम करने से दोनों की उन्नति होती है। काम धंधा करने से शास्त्रों की ऊंची बात निर्मम निरहंकार शांति में भी गच्छती, काम धंधा करने से अहंकार मिटता है और ममता भी मिटती है, चीज वस्तु देने से ममता मिटती है, काम धंधा करने से अहंता मिटती है, तो निर्मम निरहंकार हो जाता है आदमी। जो गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्मयोग की विषय निर्मम, भक्ति योग की है निर्मम निरहंकार, ज्ञान योग से निर्मम निरहंकार, ऐसी सच्ची बात है। ऐसे काम करती हो तो उसने क्या किया, एक दिन अपने स्नान कर साफ कपड़े पहन और रसोई में जा बैठी, जिसकी बारी थी उससे पहले इसमें जा बैठी, रसोई शुरू कर दिया। शुरू कर दिया तो जेठा ने कहे तुम रसोई क्यों करो, सासू भी कहे क्यों कर तुम रसोई, फिर छह जेठा लिया है काम करने वाली, तो बोले कि मैंने क्या अपराध किया, मैंने क्या अपराध किया, अपराध दिए तुम्हारा लाड रखते है, अब क्या ये अब के दोबारा आओ तब करना, अब इस तरह का लाड है तो बालक छोटी है, प्यार करते हैं हम सभी, तुम अभी काम मत करो, वह कैसा काम तुम करूंगी मैं तुम्हें करूंगी। तो रसोई बनाई, रसोई बना करके सबको भोजन कराया, सब भोजन कर गए तो दिन में सासू पहुंची वह एक महल में, वह एक कमरे में जाकर कहा बिजली तू रसोई क्यों बना भाई, तेरी छज्जे छाड़िया है तो आप रसोई बना भाई तू क्यों बना भाई, तो माँ जी रसोई बनाने में बड़ा पुण्य है, रसोई में क्या पुण्य है, आप साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन क्यों देते हो, हाँ साधुओं को भोजन कराने से ब्राह्मणों को भोजन करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है, घर वालों को भोजन करने से पाप होता है क्या बोलो, पाप भोजन नहीं कराना, भोजन करने से तृप्ति होती है सबरी, तो घर आदमी भी राजी होते है तो पुण्य होता है। देखो बाजी छोरी कहने लगी अपने सासू से, देखो आपका मकान आपका धन आपकी सामग्री बना की ओर मैं देऊ, इतो को मैं कर दू तो मेरे को इतना पुण्य होगा, चीज आप ही मारा, मैं कहना नहीं नहीं मारे पास कुछ है ही नहीं, सब आपकी चीज है, बना देती हूँ मैं, इतना मैं महाराज राजी हो जाए घर वाले तो निर्मम हो जाऊंगे, और निरहंकार चीज वस्तु देने से ऐसा विचार किया। तो सासू के मन में आई कि छोरी है तो छोटी है बुद्धिमती समझदार है। दूसरे दिन महाराज सासू कपड़ा पहन गया ले बैठी रसोई में, तो बेदनिया सभी बोले क्या कर रहे बूढ़ी आप, बूढ़ी माँ जी आप रसोई बनाओ के पूर्ण दूषण चाहिए नहीं, अरे बूढ़ा ने तो पहले चाहिए क्योंकि मरने का पता तो है नहीं, पर तो सामान्य बात यही है कि बूढ़ा पहली मरे तो मैं पहली मर जाऊंगी तो मैंने पुण्य कैसे होगा, इस वास्ते मारा तो जल्दी काम करना है, भोजन कराने से पुण्य होता है, 12 महीना भोजन करावे तो महाराज त्याग रहा फल पुण्य होता है, बड़े भारी मुक्ति होती है, तो माने मुक्ति जल्दी चाहिए, तुम तो बालक हो पीछे पीछे ही करोगे, हम कौन करेंगे बताओ, बच जाएंगे तो जो मेरे से बनाएंगे। अब दोनों बातें बैठी तो जेठाने ने सबने देखा कि मरे वो क्या करे, तो जो चेयर पहले जाकर बैठ जाए वो ऋषि बनाए, तो खटपट हुई आपस में, लड़ाई होया करती है, तू ऋषि कर तू, अरे ऋषो कर मैं करूं इस बात में लड़ाई हो तो फिर इकट्ठी करके शेर ने कहा फिर लड़ाई मत करो, शांति से बारी बांध दो, क्यों ऐसे कौन रह करे कौन नहीं करे तो बारी बांध दो, तो बारी बांधी तो 6 बारी के 8 बारी हुई, एक सासू की एक छोटी बहू की 8 बारी हुई, तो 4 दिनों के बाद बारी आ गई, तो छोटी बहू ने विचार किया कि और न्याय करने में भी हमारा तो पैदा कम हो गई, रोजिना रसोई बनाती मैं जो हमारी नहीं हुई थी, तो उसने काम किया, घर में एक कुआ था जो नौकर था, नौकर आकर के सुबह पानी भर जाता, सब बर्तन भर कर चला जाता, तो सब बर्तन दिन भर वही भरते पानी घर में कुआ कर, तो छोटी बेदरी ने विचार किया कि जल्दी उठकर कपड़ा साफ पहन कर स्नान करके फिर सब जल भर दिया, सब बर्तन भर दिए, जल से डरा दरे भरे हुए, अब नौकर आया देखे वो तो नौकर पानी भरा हुआ, वो बैठा है तो सेठ है बैठे यू है, तो क्या करूं, जल भरा हो क्या करे, देखो जल भरा हुआ सभी, सब बर्तन भरे हुए छोटे मोटे सब बर्तन भरे हुए, जल भरा हुआ है, तो सासू ने सुना तो सासू गई बहू छोटी बहू ने कहा जल तेने भरा है कि माँ जी आपको बात करिए कौन है लो मारो है, सबने कह देते बाप मेरी तो पैदा चली जाइए, भोजन तो का 8 बार में 2 बार करे 3 बार कर ले कोई, जल कितनी बार पी है, कुल्ला भी करे हाथ भी धोवे पैर भी धोवे, बैसाख मातम सुनाया कि नहीं आपने, बैसाख मातम है जल्ला कितना मातम बताया है, यहाँ सुना है तो जल्ला मातम देता है, तो चीज तो देखो आप ही है, खुआ आपका मकान आपका सब कुछ, मैं केवल मेहनत करके और जल भर देती हूँ, तो महाराज 12 महीना में राम जी मिले तो 6 महीना में मिल जाए, जल्दी जरूर जाती बड़े शुरू सब जोशी है, तो सासू देव बात तो ठीक है भैया छोटी है बड़ी समझदार, दूसरे दिन वो जल पांच खाने लगी, कहती माँ जी हाथ लग जाएगी कहीं गिर पड़ोगी तो हमारा सबका मुंह काला होगा, कहती 7 बहू आ जाए मैं सासू पानी भरे कि तो बुरु लगे, आप मुक्ति नहीं चाहिए जाएगी बने, हमारे तो मुक्ति पहले चाहिए, बात कहते नौकर दे मैं नौकर दे जरूर नहीं है तो नौकरी जरूरत नहीं है, तो सासू ने खबर पहुंची और जाकर कहा पिताजी को कह दो, पिताजी को कह दो छोड़े नहीं दूसरा काम दे दो, ये बालक बिचारे बालकों का पाल कैसे होगा, ये वो शेर थोड़ा ही है नौकरी करता है आदमी है, नौकरी छुटाना मेरा तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य काम करने का है, पर नौकरी छूट जाए वैसे ही नहीं जरूर करो, अब मैं बेटी का ऐसा गुण देखा बहू का तो शेर देखा ठीक है बात है, छोटी बहू कहती है सर जब छोटी बहू का आदर हो गया छोटी बहू दूसरा काम देते हैं, बात ठीक है तो दूसरा काम दे दो, अब काम होना चाहिए, अब जल दो भर दिया करे और मगन पर समय पर रसोई बढ़ावे, पर रोजी ना जल तो रसोई कोई बढ़ाओ पानी तो वही भरे, पानी भरे पे बाजी देखा सासू लग गई, जब दूजा सेठ ने दूजी जेठानियों को मालूम हुआ कि छोटी की बहू पानी भरे और सासू जी जल भरे तो काम ठीक है, जो पहले जाए पहली आज ने गोरी का ब्याह है पहले काम बेटे ही हुए तो जो जिसने काम लिया वो सट हो जाए वो पानी भरे तो पानी भरने में भी देखो कि मैं क्या करा तो बारी आया तुम लड़ो मत लड़ाई मत करो बारी आया पानी भरो पानी भर भर माजू का आप मत आप बूढ़े हुए हो बैठे हो हाथ के फाला हो जाएगा कोमल कोमल शरीर वृद्ध अवस्था आप मत करो बोवा सात बोवा है आपके आप क्यों करो हम अब सब काम चलने का तो घर में पुरानी चक्की पड़ी थी वो चक्की अपने कमरे में लगा रख दी और सुबह जल्दी उठकर ये आटा पीसा आटा पीस और दे गई रसोई बनानी उसी हमारी उसी की उसने रसोई बनाई बड़े प्रेम से उत्साह से जो प्रेम से रसोई बनाई जाती है वो रसोई बढ़िया बनती है और हमें रसोई बनानी पड़ेगी आदमी आ गए रसोई बनानी पड़ेगी रोती जाओ तो पौती जाओ तो रसोई बनी तो रोवे क्यों आज बनाओगे भगवान आए हमारे घर भगवान प्रसाद पाएंगे ऐसा कर करे तो रोती जाओ तो पहुंच जाएंगे आज रसोई किसने बनाई छोटी बहू ने बनाई आज फड़का भी बड़ा स्वादिष्ट भाई है तो कल चक्की में बनाया हुआ बोले माँ जाए गरम गरम आटा बन जाए हीर बन जाए उसका हाथ का बनाया हुआ ताजा एकदम रसोई बनाई और फिर प्रेम नहीं उत्साह से तो सबको बचा बना गया अब दूरी जेठानिया के मन में आई कि भरे अकेले ही लूटे सासू ने बात किया सासू गई आ लूटेगी सबको लूटेगी सबका धर्म लूटेगी सब क्या पुण्य करना है पुण्य करना है ये काम करेगी सभी तो सब अपने पति पति चक्की लाओ सब एक एक चक्की हमारे घर में लाओ जो कहो तुम आते क्यों विशो हमारे पैसा की कमी नहीं है विश्व राजा है तो मार भी उनमें हीर बढ़ जाता है आटा अच्छा नहीं होता हाथ का आटा होता है वो ठंडा आटा होता है रसोई बढ़िया बनती है हीर लूटता नहीं ऐसी बात है अब सब चक्का से दो दो ढाई ढाई शेर पीस सुनी सासू में हमारे लिए ऊपर हमें बस पीसेंगे ये सिखानी होने के बाद तो ये सिखा चाहिए ये शिक्षा नहीं देते तुम आओ कमाओ ऐसे कहती नहीं क्या करके शिक्षा दी आज शिक्षा नहीं होती यद्यदा चलती श्रेष्ठ तत्व देवे तो रोजना सहयत प्रमाण गुरुते लोक सिंधु वर्तते यद्यदा चलती श्रेष्ठ श्रेष्ठ को शासन करे और जब मुझे करते हैं और वो प्रमाणित करते हैं तो अच्छे पुरुष कहते हैं और काम करते हैं उसे संसार में अच्छा बर्ताव होता है तो कह करके कहना की अपेक्षा करके बताना है ये ऊंचे दर्जा करके बताया करके तो सब पर असर पड़ा अब वो भी नहीं मैं करूं वो करे मैं करूं कहना आटा दो दो ढाई ढाई शेर पीस दे अब करेगा इतना काम करता खर्च होता नहीं नहीं आता तो बेचो सब बिक्री कर दो रसोई में आटा बिक्री कर दो बेचिए क्या बात है मैं हम तो पीसेंगी कि मुक्ति किसी होनी चाहिए मुक्ति हमारे चाहिए चक्की पीसने में स्ट्रेस रहता है चक्की पीसने से शरीर निरोग होता है काम क्या करोगे आप कसरत क्या करोगे आटा ही नहीं पीसो तो काम क्या करोगी छोरियां बीमारी हो जाती है बूढ़ी बूढ़ी माताएं बीमार नहीं होती क्यों वो काम करती है गायों का काम करती है बालकों का पालन करती है आटा चक्की पीसती है पसीना निकल गया साफ एकदम सही ठीक हो जाए मालिक होता है सोरा अच्छी तरह आनंद होता है विश्वास दे तो मालूम पीछे तो सब आटा पीछे सब सब आटा पीछे तो भाई छोटी बहुत देख करे क्या को काम करे तो हमारे तो पैदा सिंच जाती है हमारे तो पैदा है ये घर में बैठे हुए पैदा कर ली घर वालों को सबको भोजन मिले जल मिले आराम मिले सबको ऐसे बड़ा पुण्य होता है अब क्या किया और रोजी नहीं कमा नर नर हो गया तो छोट बोलने का अब क्या करे। एक बर्तन मलने वाली आती थी स्त्री, जो साफ जितना बर्तन थाली कटोरी गिलास सब मांझ करके साफ कर देती और मैंने कुछ पैसा 2-4-5 रुपया दे देते और भोजन दे देते, भोजन दे जाती। वो आती थी, अब वो रसोई बनाने लगी तो छोटी बहू ने क्या किया, खड़ी हो गई और जो भोजन करके उठे चट थाली ले उठी, वो कूड़ा लेकर के राख का वो आलू बैठी उनसे बीच में बैठ गई, चट थाली बर्तन साफ मांझे सुख मांझ करके साफ और बड़े बढ़िया कहते। अब नौकर मांझे वैसे पैसा तो बढ़िया मांझे, उत्साह से मांझे, जो बर्तन मांझे तू तो सासू बोली कि बहू तो समझती नहीं, तू जितना बात करती है इतना तेरा गहना घस जाएगा गहना और कपड़े नले हो जाएंगे राख में, तो क्या फायदा होगा, पैसा लगेगा। माजी पैसा तो लगेगा पर इतना पुण्य ज्यादा है, भोजन से ज्यादा पुण्य है। आपने सुना नहीं महाभारत में, महाभारत में पांडव जग किया तो सबसे पहला भगवान कृष्ण का पूजन होगा, कृष्ण भगवान ने जूठन उठाई, सबके पतला उठाई कृष्ण भगवान, तो जूठन उठाने का बड़ा महत्व है, ऐसी बात है। अरे महाभारत देखो सुनो, महाभारत सुनो आप, ऐसा लिखा है कि बात तो आई है। तो वो कहते मैं मांझू, वो कहते मैं मांझू, अब हमारा 2-3-4 दिन खड़े रहे, एक आदमी भोजन करे तो एक बहु बोली बाजी देखो सुनो बात करो, इन थाली पर मेरा अधिकार है, ये थाली कटोरी ये गिलास मैं मांझूंगी क्योंकि मेरा अधिकार है, मेरे पति देव है, जा तेरा पति क्या है, तेरा पति पीछे मेरा बेटा पहले, मैं मांझूंगी। तेरा पति तो पीछे हुआ है, मेरा बेटा पहले, मैं बेटे की थाली भेज दूंगी, मैं मांझूंगी। इसने धरने लगी तो जब काम धंधा कोई सही करे वो तो कर, मैं करूँ वो कर, मैं करूँ वो कर, मैं करूँ, काम धंधा हो जाए कम। आप हो बने भाई धन्य आदमी कि मारे रसोई घर का क्यों बनावे, रसोई बेटी दे तो ही देगा कि रसोई क्यों बनावे, घर आदमी तो बेटी नहीं जाएगा, नौकर रहे तो पैसा घना ही है, नौकर काम करे वो नहीं घर का आदमी काम करे। अरे रामचंद्र जी महाराज गए जहाँ कोई हजारों दासी हजारों, उसमें सीता जी रसोई बनाती सब देवना को और भोजना बनाती, सीता जी जनक महाराज की बेटी, कोई मामूली घर बेटी नहीं, जनक महाराज की बेटी, और काम गर्म करेगी तो इस वास्ते काम धंधो घरों करना। आप धनी आदमी बने हो क्या हो, हमारे काम नौकर करता है तो नौकर आपने घर में नौकर रखता है क्या, नौकर अपने घर में काम करने के लिए नौकर रखता है क्या, वो तो नौकर कौन से रहे, पैसा है नहीं पास में चले तो वो अपने घर का काम करे, थारे घर का काम करे, फिर बड़ा ही पास हो घर का काम भी कर नहीं सकते, वो काम आवश्यकता है नौकर, नौकर अपने घर का काम करे थारे घर का काम कर जाए तो बड़ा आदमी वो वह तुम वो है, बड़ा आदमी हो, बड़ा आदमी घर तो घर का काम तो पूरा कर नहीं सकते, क्या बड़े हुए, बड़ा तो वो हुआ जो घर का काम भी कर दे या थारा काम भी कर दे, ये पैसे ही पैदा कर दे या घर का काम करे, जैसे समझ सब घर का काम अच्छी तरह से कर दे, पानी भर दे जल भर दे सब भर दे, जहां संपदा संपत्ति नाना तो आई नहीं गए भगवान कैसे खटपड़ करे, जहाँ संपदा संपत्ति दाना आपस में प्रेम होता है उस घर लक्ष्मी आती संपत्ति आती है, कड़े होती है हमारे खटपट कड़ी कड़े कड़े से कड़ी को पड़े नष्ट हो जाए, नियम खटपट ऐसी नहीं है तो खटपट ऐसी नहीं रखी, तो घर में ऐसा प्रेम बने, वो करे मैं काम करूं, वो करे मैं करूं, वो करे, आपस में प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा, उठ मारा लाभ हुआ, लाभ हुआ तभी भी हमारा लाभ हुआ है तो स्त्री धन होना चाहिए स्त्रियों के लिए। पिता भी कहता है तुम ग्रहण कर कहोगे कितना ग्रहण कहोगे, पूछते हम बेटी दे हमारी बेटी तो ग्रहण कितना कर तुम्हें, तो पिता का दो चाहे सासु का दो, जो लड़की को दिया जाए वो स्त्री धन होता है, उस धन पर किसी का अधिकार नहीं है, जो बेटी को दे दिया वो बेटी का धन, सासु दे दे तो बहू का धन, ससुरा दे दे तो बहू का धन, पिता दे दे माँ दे दे तो बच्ची का ही धन होगा, वो तो धन सब स्त्री का धन है, स्त्री धन के ऊपर अधिकार नहीं है किसी का ही, ये गहरा कोरा सुंदरता के लिए नहीं है, ये अपनी बेटी के पास धन रहे कोई काम पड़ जाए तो ऐसे उत्साह से धन दे। अब वो धन हुआ ज्यादा तो पांच सात गहनों की जोड़ियां बनाई, जोड़ियां बना करके आया ससुर जी नौकर को लेकर, कहते पांच पांच सात सात गहने जोड़ी घर में दो, सबका अलग अलग कमरा, अब पांच पांच सात सात गहना दे दिया सब घर में दे दिया, घर में गहना दे दिया, अब महाराज सब गहना देर पिताजी चले गए, वह छोटे गरीब बहु गहना देर पहुंची, बड़ी बड़ी सासु बड़ी जेठोनी के कमरे में, कि आप एक कमरा है गहना आप ले लो, कहते पिताजी ने सबको दिया है, सबका दिया तो थोड़ा छोरा है छोरी है तो पढ़ना और गहना चाहिए, भाई के भी गहना चाहिए, बीनरी के गहना चाहिए, मैं तो अकेली हूँ, मैं तो एक ही हूँ, मारे कोई साथी को दी और पिताजी ने दिया गहना तिथोरी भरी है, करूँगी क्या मैं, इस वास्ते तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो महाराज छऊ जेठोनियों के घर में सब गहना दिया ही, वो गहना दिया रसूल पड़ा तो छोटी बहू कैसी उतरेगी, सब गहना दे दिया, छोटी बहू के माए काम नहीं, अपने भाई गहना चाहिए नहीं, अरे भाई ने पढ़ना हो तो मेरा गहना चाहिए नहीं, मारे गहना भाई ने बेचारा बेटी मैं तो अकेली हूँ हमारे घर जरूरत हो नहीं, ऐसे कर दिया सबको गहना पाता पड़ा। सासु सासुर जान गए तू पागल है क्या है कि क्यों, अरे तेरे पिता ससुर ने सबको दिया है कि माँ जी सबको दिया है पर तो बेटा बेटी है जो मेरा काम आवेगा, मैं क्या करूँगी, मैं तो अकेली हूँ, ना मेरा बेटा है ना बेटी है, मैं तो अकेली हूँ, इस वास्ते कहना पिताजी ने दिया तिजोरी भरी है मारे गहना कराएंगे मारे गहना चाहिए, गहना दे दिया इस तरह से कपड़ा दिया छोड़ने भी, अपने धन पैदा हुआ तो स्त्रियों के धन होना चाहिए, साड़ियां पांच पांच सात सात साड़ियां दे दी, वही साड़ी पहुंचाई दी सब दे दी, सब घरा साड़ियां दे दी, सासू ने पूछा देती तू क्यों है, तो आप दान पुण्य क्यों करते हो, साधुओं को देते हो ब्राह्मणों को देते हो तो उनका पुण्य होता है तो घर वाले देने का पाप होता है, घर वाले पाप थोड़ी होता है, अरे देने तो पुण्य होता है, कहीं को तो किसी को राजी होंगे विज्ञान दिया है तो ये तो देना ही अच्छा है, तो सब गहना कपड़ा हिंदुओं को लेने लगे, मेरे बहुत पड़ा हुआ है मेरे को छोरा नहीं छोरी नहीं, मैं क्या करूं, आपने कोई जरूर ले बेटा पढ़ाओ बहू आएगी तो घड़ा चाहिए कमरा चाहिए, सब के घर आई तो बात क्या है कि अपने देने से अंतःकरण शुद्ध होता है, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटन धीर, सरोवर भरा हुआ है से आगे पानी पी जाए तुलसी पानी पी क्या पानी कम हो जाएगा, ऐसा देने से घटता नहीं, कुछ तो खर्च तो होता है परंतु मेरा दान का पुण्य कितना होता है बड़ा भारी होता है, इस बार हम तो देंगे सब जेठानियों के देने की बताए वह उसी दिन कहना रखे वह उसी दिन गए अब कहना हो गया ज्यादा अब थोड़ी रही लेने लगे तो ज्यादा चीज कम हो जाती है देने लगे तो छोटी थोड़ी चीज बढ़ जाती है देना ही देने मन में सब देने की मन में देने की मन में चीज बढ़ जाए लेने के मन में घट जाए चीज तो सभी देने लगी तो अपना कहो भाई तुम दान करो तुम पुण्य करो कहने से नहीं करती जेठानी दे रानी छोटी सी व्यवहार पुण्य करे तो अरे छोटी अवस्था है ऐसा काम करती है इसलिए बाप ने चतुराई करी ये सबको लूट देगी सासू बोली कि आज छोट की बहू आई है ना तुम सबको लूट लेगी अरे काम करती है नहीं तुम्हारा आरसी बना देगी सब काम दादा अपने हाथ में लेती है इनको बड़ा भारी पुण्य होगा तो अगर हमें काम करेंगे अब मैं करूंगा कर, मैं करूंगा हमारा काम हो गया थोड़ा आदमी हो गया ज्यादा तू कर करते काम दादा हो जाए आदमी कम हो जाए तो नौकर रखो नौकर क्यों न करे मैं काम क्या करूंगा बैठे रहे दिन भर तो काम तो करना है अपने घर के काम सब करे घर का काम करने में शर्म आती है घर का काम करने में शर्म आवे आगे शर्म ये धनवान बड़ा नहीं है धनवान बड़ा तो उसी में है जो सब घर का काम करे उत्साह से काम करे एक दूसरे से तो फिर वे साड़िया और चीजा और गहना का खूब शर्म दिया पैदा ज्यादा हो गई अधिक पैदा हो गई तो स्त्रियों का धन भी होना चाहिए इस तरह से वस्तुएं बढ़ती गई और प्रेम बढ़ता गया स्नेह बढ़ गया आपस में खटपट बढ़ गई लड़ा होता है सासू हो गई मतभेद यूं होता है वो कह तू काम कर वो कह तू कर काम हो जाए ज्यादा और मैं करूं पर काम हो जाए कमती आराम कर सुनवाई शांत आराम हो भाई आया काम करे इस तरह से महाराज उस बहू ने सुधार किया घर भर सुधर गया लोगों के महिमा हुई कि वे घर में सेठ गए सात बेटा है सात बहुआ जो सब साथ में एक भी अलग नहीं सब साथ में एक जगह रसोई बने सब भाई गए सब भेड़ा रहे ये प्रेम से रहो भेड़ा रहने से संपत्ति होती है ज्यादा ऐसा करो जाए तो थोड़ा थोड़ा धन तो धन में पति हो जाती है तो व्यापार भी कमजोर हो जाता है और धन खूब रहे तो व्यापार अच्छा होता है लाखों करोड़ रुपया अपने व्यापार में लगे तो व्यापार बढ़िया होता है फल फायदा भी ज्यादा होती है तो आप उसमें प्रेम बढ़े से काम करो ऐ प्रेम है दो बातें एक दो चीज वस्तु लोगों को देना और एक काम धंधा अपने देना ये दो बात बताई दो बात से संपत्ति बढ़ती है जहाँ संपत्ति संपत्ति देना जहाँ कड़े तब विपत्ति देना कड़े हो रही होती है इस तरह से महाराज घर भर में प्रेम बढ़ गया धन भी बढ़ गया सब तरह दशमी आ गई सब खुशी हो रही लोग कहने लगे मुझे छोटी बहू आई आप बड़े चतुर हर किसी को कहे तुम काम करो काम तुम आप छोटी बहू सी घर भर सुधर गया सबको सुधार गया सबको सुधार गया इस तरह से घर में काम करो सासू भेद बहू भेद मतभेद क्यों मतभेद करो उत्साह से काम करो तो सासू भी राजी बहू भी राजी एक घरवाली से भी राजी नहीं तो बेचारे एक पुरुष एक तो स्त्री के अपने सासू तो रहे तो सासू गए अरे बहू के बेचारे आपस में लड़े दोनों बेचारा पुरुष आ जाए बीच में दो पहाड़ों के बीच में एक आदमी आ जाए तो दुख की दशा जरा खराबी होती है अब सासू लड़े वे सासू बहु लड़े तो लड़के की बड़ी दुर्दशा हो बेचारी अब सासू ने पक्ष बोले तो बहू को हो गए तो बेटा मेरा दया बहू का ले लिया सासू खुश हुए कि माँ बेटा बनकर ये मान दुख दे, मैं पराई जाई आई हूँ, मेरे को दुख दे, माँ बेटा एक हो गया तो अब क्या करे, वो सोरा क्या करे, अब तो दीजिए माँ के वश में हो तो मुश्किल तो कह हो जाएगी, क्यों करे, दोनों काम करे, धर्म सही तरह करे, तो लड़ाई में नहीं आपस में प्रेम बढ़े, इस बात को समझो, सब ऐसे काम करो जिससे आपका घर पवित्र हो जाए, घर पवित्र हो जाए, मोहल्ला पवित्र हो जाए, मोहल्ला पवित्र हो जाए तो हमारा सब पवित्र हो जाए। एक पंडित थे, पंडित काशी से पढ़ करके आए, ब्राह्मण देवता पास में पुस्तक थी, पुस्तक दी हुई, पैदल आए बेचारे, पैसा कहां से लावे, तो एक वर्षा आ गई, वर्षा आई तो एक फिरौन में फिरौन थी उसे ठहर गए, उस ऊपर रहती थी एक बेशिया, बेशिया ने कहा सॉरी जाओ ये जो मर गया ना, ये मर गया स्वर्ग में गया नर्क में, नहीं करो सॉरी, मैं थोड़ी देर में आई, कहते नर्क में गया है तो इतने में दूसरा वहां वहां आस गए होकर बड़ा शहर था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, छोड़ जाओ नहीं कर, ये कर नर्क में गए स्वर्ग में। पंडित जी ने बातें सुनी, वह चटा गया नर्क में गया, ये तो स्वर्ग में गया, इसी गति अच्छी हुई, समझे काशी इतना बस रहे, काशी में पड़े मन और पता ही नहीं दिखता, ये भी दे तो और सीखनी हमारे, फिर घरे चलते और काशी रह गए, काशी में सीखा नहीं, ऊपर पहुंचे तो बेसर समझी हाँ तो गिरा नहीं है, अब पूछता हूँ गद्दी हुई बेसर महाराज क्यों आए, कि माजी बात है, ये महाराज मैंने माजी मत कहो, मैं तो एक बेशिया हूँ, ये मैं तो माजी हो भाई, मैं तो माजी हो, क्यों आए हो, कई बात छोरी ने आज कहा नरक में गया, ये तो सूर्य में गया, ऐसे कैसे पता लगा, ये बात सीखनी मैं तो, कौन नरक में गया कौन सूर्य में गया पता नहीं लगता, मैं सूर्य बुलाया विषय बोले तो भाई ये होता महाराज ने बता, स्वर्ग में तेरे क्या पता लगा, स्वर्ग में अंदर कैसे पता लगा, वह बोली कहने करी जहाँ रो रहे है कोई अपने घर का आदमी मर गया तो वो गया भी रहते गई है, तो उसे घर के पास में घर थे, उन घरों की बोली सुनी और सब कान दिया, बात कर रहे लोग हनुमान मर गया, निहाल कुत्ता मरा नाट ऐठ गई और ठीक हो गया, और कड़ा करा देता गुआई देता दुख देता, मर गया तो अपने घर में कल मिटेगी और ठीक हो गया गए तो आज गए तो स्वर्ग में गए, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है स्वर्ग में गया कि आदमी अगर मर गया गजब हो गया, अपने तो बोलने में एक ही प्रकाश हुआ, संतों को लाता सत्संग कराता और कोई बीमार हुए तो वह रातों जगता उनका काम करता, वैद्य को लाता डॉक्टर को लाता जाता लगाता सब काम करता, वो आदमी मर गया, हमारे तो महिला सुनना हो गया बोलना ही सुनना हो गया, तो वह जा गए और स्वर्ग में गया, पंडित जी कह रहे तो ये तो मैं भी जानता हूँ, क्या बात है नरकी जाती आई स्वर्ग में गया नरक में गया, प्रत्यक्ष बात है तो अपने नरकों में जाओ जैसे काम नहीं करना, अपने तो स्वर्ग में जाओ ऊंची गति में जाओ जो काम करना है, नरकों में जाने काम नहीं करना है, भाइयों को बहनों को सब ख्याल रखो, समझे ऐसा उत्साह से काम करो प्रेम से आपस में तो प्रेम बढ़े, महाराज लोग आकर घर उनका पानी पीते, घर पानी पिया वही दुर्गे हो, साधु होकर भिक्षा देते साधु कहते घर की भिक्षा मिल जाए हमारे भी अंत शुद्ध हो जाए, इस घर की शुद्ध घर है, शुद्ध प्रेम है उसमें। ऐसे घरों में आप लोग प्रेम रखो, निर्ममो निरहंकार जो शास्त्र की बातें है वो काम करने चीज वस्तु तो ममता मिटती है, काम धंधा करते अहंता मिटती है। काम धंधा करने से मैं आराम से रहूं ये नहीं हूँ कि मैं अहंता मिटती है, चीज वस्तु ममता मिटती है। तो निर्ममो निरहंकार हो जाओगे, ऊंची बात है ऊंची, वो बात आचरण में आ जाएगी। कैसी बढ़िया बात है, ऐसी बात सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए, सब लोगों को भला हुआ, घर का पवित्र हो गया। घर के पवित्र होने से मोहल्ला पवित्र हो गया, मोहल्ला पवित्र होने से गांव पवित्र हो जाए, गांव पवित्र होने से प्रांत पवित्र हो गया, प्रांत पवित्र। तो अच्छा आदमी एक होता है, एक वो एक सब सुधार देता है, एक खराब है तो घरों में लड़ाई क्रय पैदा कर देता है। तो ऐसे आप मिलो सबके सब उत्साह से, कितना बढ़िया काम हुआ है, मना घड़ी दिखाते है, कितनी घड़ी में 56 मिनट हो गए, 4 मिनट गया, कीर्तन सुन रहा हूँ महाराज। अब कीर्तन कब करे, बातें तो बहुत बात रहेंगी, थोड़ी कर रहे समय भी पूरा क्या करे बताओ। इस तरह से घरों में सुधार करो, सुधार करो जो अपना घर पवित्र हो जाए। चातुर्मास किया वहां लोग कहते हैं कि हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, लड़ाई मिट गई अच्छा बना था, लड़ाई घर में नहीं अच्छी नहीं है, कली कली कली ना हो लड़ाई जो है, कली हो कली है नहीं कली, कली कर्जू का नाम है, लड़ाई का नाम है, लड़ाई घर मिटा रही। सुनो महाराज, अब प्रेम सुनना, कथा बीच में नहीं उठता, अभी कीर्तन होता है, कीर्तन बीच में नहीं उठता, भगवान का कीर्तन कर दो। कलयुग में कीर्तन का मातम ज्यादा है, तो विश्वास थे यहाँ के भाती उठते नहीं, बहन भाई बैठे रहते हैं, कीर्तन करते सब भगवान के नाम कीर्तन कर दो। अरे भोजन कराते, भोजन के बाद में दक्षिणा होती है कि नहीं, तो ये कथा थाल हर वर्त हर प्रसंग हृदय मिलाए, रज बैसी जीत सुन चारों पर्ण थी माए, चारों पर्णों के लिए भोजन हुआ है, अब होगी दक्षिणा, कीर्तन कीर्तन कीर्तन दक्षिणा, अब दक्षिणा लेकर जाना वृंदावन जाना, दक्षिणा विरहितम विज्ञम तामसम परिचय तामस तामस जाए, दक्षिणा में जाओ, सब करते प्रेम से उत्साह से बड़े जोर से सब।